अगस्त्य सर्व सवम मंत्राट अर्थात जिनका नाम महर्षि अगस्त्य जी का सर्व सब एवं मंत्रों का राजा है। लीला धनुष कोट्य पास्तु दुंधु भ्यस्त महाचल अर्थात खेल खेल में ही दुंदुभी नामक दानव की हड्डियों के महान पर्वत को धनुष की नोक से उठाकर दूर फेंक देने वाले। सप्त ताल व्याधा कृष्ट ध्वस्त पाताल दानव अर्थात सात ताल वृक्षों के वेद से आकृष्ट होकर आए हुए पतालवासी दानव का विनाश करने वाले। सुग्रीव राज्यद अर्थात सुग्रीव को राज्य देने वाले। अहिन मन सेव्य भयप्रद अर्थात उदार चित्त से अभय दान देने वाले। हनुम ध्रुव मुखेश अर्थात हनुमान जी तथा भगवान शंकर जी के प्रधान आराध्य देव। समस्तक पिदेह भृत अर्थात संपूर्ण वानरों के शरीरों का पोषण करने वाले। सनाग देत्य वाणे कव्य कुली कृत सागर अर्थात एक ही वाण से नाग और देत्यों सहित समुद्र को शुद्ध कर देने वाले। समलेश कोटि वाणेक शुष्क निर्दग्ध सागर एक ही वाण से करोड़ों मलेच्छों सहित समुद्र को सुखा देने और जला डालने वाले। समुद्राभूत पूर्वेक बुद्ध सेतु अर्थात समुद्र में पहले पहल एक अद्भुत पुल बांधने वाले। यथोनिधि अर्थात सुयस के भंडार। असाध्य साधक अर्थात असंभव को भी संभव कर दिखाने वाले। लंका समूलोत्सा दक्षिण अर्थात लंका को जड़ से नष्ट कर डालने में दक्ष। वरद्रिप्त जग छल्य पोलस्त्य कुल कृंतन अर्थात वर पाकर घमंड से भरे हुए तथा संसार के लिए कंटक रूप रावण के कुल का उच्छेद करने वाले। रावणी घन अर्थात लक्ष्मण रूप से रावण के पुत्र मेघनाथ का वध करने वाले। प्रहस्त छिंत अर्थात प्रहस्त का मस्तक काटने वाले। कुंभकर्णी भित अर्थात कुंभकर्ण को विदरण करने वाले। उग्रहा अर्थात भयंकर राक्षसों का वध करने वाले। रावणे कशीर छेता अर्थात रावण के सिर काटने वाले एकमात्र वीर। निशंकेन्द्रेक राज्यद अर्थात निशंक होकर इंद्र को एकमात्र राज्य देने वाले। स्वर्ग स्वर्ग सविच्छेदी अर्थात स्वर्ग की अस्वर्ग गता को मिटा डालने वाले। द्विंद्रा निंद्र ताहर अर्थात देवराज इंद्र की अनिद्रता दूर करने वाले। रक्षो देव त्यहत अर्थात राक्षस लोग जो देवताओं को हटाकर स्वयं देवता बन बैठे थे उनके उस देवता को हर लेने वाले। धर्मा धर्म तव गर अर्थात धर्म की धर्मता का नाश करने वाले अर्थात राक्षसों के कारण धर्म भी अधर्म रूप में परिणित हो रहा है। भगवान राम जी ने उन्हें मार कर धर्म को पुनः अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित किया। पुरुषतुत अर्थात बहुत लोगों के द्वारा स्तुत होने वाले। नति मात्र दशा सियारी अर्थात नतमस्तक होने तक ही रावण को शत्रु मानने वाले। दत्तराज्य विभीषण अर्थात भीषण जी को राज्य प्रदान करने वाले। सुधा वृष्टि मृता शेष सब सैन्य जीव नेक कृत अर्थात सुधा की वर्षा कराकर अपने समस्त मरे हुए सैनिकों को जीवन प्रदान करने वाले। देव ब्राह्मण नामेक धाता अर्थात देवता और ब्राह्मण के नामों के एकमात्र रक्षक। वे यदि ना होते तो देवताओं एवं ब्राह्मणों का नाम निशान मिट जाता। सर्व मराचित अर्थात संपूर्ण देवताओं से पूजित ब्रह्म सूर्येंद्र रुद्र दिवृंदा प्रीसति प्रिय अर्थात ब्रह्मा जी सूर्य इंद्र तथा रुद्र आदि देवताओं के समूह द्वारा शुद्ध प्रमाणित करके समर्पित की हुई सती सीता जी के प्रियतम अयोध्या खिल राजा गृह अर्थात अयोध्यापुरी के संपूर्ण राजाओं में अग्रगण्य सर्वभूत मनोहर अर्थात अपने सौंदर्य माधुर्य के कारण संपूर्ण प्राणियों का मन हरने वाले सवाम्य तुल्य कृपा दंड अर्थात प्रभुता के अनुरूप ही कृपा करने और दंड देने वाले हिनोत्कृष्टेक सर्वप्रिय अर्थात ऊंच नीच सबके सच्चे प्रेमी अश्व पक्षिया दीन दया दर्शी अर्थात कुत्ते और पक्षी आदि के प्रति भी न्याय प्रदर्शित करने वाले हिनार्थ अधिक साधक अर्थात असहाय पुरुषों के कार्य की अधिक सिद्धि करने वाले वध व्याजा अनुचित कृतार्क अर्थात अनुचित कर्म करने वाले लोगों का वध के बहाने उद्धार करने वाले अखिल तुल्य कृत अर्थात सबके साथ उसकी योग्यता के अनुरूप वर्ताव करने वाले पवित्र याधिक्य मुक्त आत्मा अर्थात अधिक पवित्रता के कारण नित्य मुक्त स्वभाव वाले प्रियायक्त अर्थात प्रिय पत्नी सीता जी से कुछ काल के लिए वियुक्त समर अरिजीत अर्थात कामदेव के शत्रु भगवान शंकर जी को भी जीतने वाले साक्षात कुशल वलच्छा द्रावित अर्थात कुश और लव के रूप में स्वयं अपने आप से युद्ध में हार जाने वाले अपराजित अर्थात वास्तव में कभी किसी के द्वारा भी परास्त न होने वाले कौशलेंद्र अर्थात कौशल देश के ऐश्वर्यशाली सम्राट वीरवाहु अर्थात शक्तिशालिनी भुजाओं से युक्त सत्यार्थ्य सोदर अर्थात सत्य की रक्षा के लिए अपने भाई लक्ष्मण जी का त्याग करने वाले शरसंधान निर्धूत धरणी मंडल अर्थात वाणों के साधन से समस्त भूमंडल को कपा देने वाले जय अर्थात विजयशील ब्रह्म आदि काम सानिध्य सनाथिकृत देवत अर्थात ब्रह्मा आदि की कामना के अनुसार समीप से दर्शन देकर समस्त देवताओं को सनाथ करने वाले शेष प्राणी सार्थक अर्थात चंडाल आदि समस्त प्राणियों को ब्रह्म लोक में पहुंचाकर कृतार्थ करने वाले सवनृत गद्धर्व अश्व आदि गधे और कुत्ते आदि को भी स्वर्ग लोक में ले जाने वाले चीर अयोध्या बनेक कृत अर्थात चीर काल तक अयोध्या की एकमात्र रक्षा करने वाले राम अर्थात मुनियों का मन रमाने वाले भगवान श्री राम जी द्वितीय सुमित्री अर्थात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण जी को साथ रखने वाले लक्ष्मण अर्थात शुभ लक्षणों से संपन्न लक्ष्मण रूप प्रहतेंद्र जीत अर्थात लक्ष्मण रूप से मेघनाद का वध करने वाले विष्णु भक्त अर्थात विष्णु जी के अवतार भूत भगवान श्री राम जी के भक्त भरत रूप सरामांड घ्री पादुका राज्य निर्विति अर्थात श्री रामचंद्र जी की चरण पादुका के साथ मिले हुए राज्य से संतुष्ट होने वाले भरत रूप भरत अर्थात प्रजा का भरण पोषण करने वाले कैकेयी कुमार भरत रूप असह गंधर्व कोटिघन अर्थात करोड़ों दुसह गंधर्वों का वध करने वाले लवणांतक अर्थात लवणासुर को मारने वाले शत्रुघ्न रूप, शत्रुघ्न अर्थात शत्रुओं का वध करने वाले सुमित्रा जी के छोटे कुमार।